کہ الحمدللہ آپ نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ ایک عرصہ ہوا برف کا پانی ٹھنڈا استعمال نہیں فرماتے, جبکہ روز ایسی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں فرماتے, اس کی کیا حکمت ہے؟ ٹھنڈا پانی میں نے کہ اس سے بہت بچتا ہوں, ٹھنڈا پانی اتنا بچتا ہوں کہ اب ٹھنڈا پانی مجھے موافق ہی نہیں رہا اب تو. لیکن جب سخت گرمیاں ہوتی ہیں, میں جس ملک میں جاتا ہوں نا اس میں بہت گرمیاں ہوتی ہیں, اب یہاں جیسے کہ جس دن میں یہاں آیا ہوں باب المدینہ اور اس دن چلا تو ہوائی جہاز میں کسی نے بتایا کہ آج اب اس شہر میں درجہ حرارت 50 تھا وہاں پر, اب باب المدینہ میں آئے تو 30, اتنا فرق. تو وہاں کی گرمیاں, یہاں تو 50 ہو تو میرے گھر لاشیں گر جائیں, باب المدینہ میں 50 سنا نہیں ہوتا ہوں تو کہہ نہیں سکتے, لیکن شاید نہ ہوتا ہوں کہ لاشیں گر جائیں اپنے آپ. تو وہاں بہت سخت گرمیاں, تو وہاں میرے ساتھ جو سہ بھائی ہیں وہ مجھے شام کے وقت اکثر ٹھنڈا پانی دیتے ہیں, لیکن وہ پھر میں کڑکڑ کرتا ہوں تو اس کی ٹھنڈک کم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹھنڈا نہیں. میرا اپنا مطالبہ کم ہوتا ہے اس کا, عام طور پر نہیں ہوتا ٹھنڈے کا, لیکن نفس تو پسند کرتا ہے تو آتا ہے تو چپ چاپ پی ڈالتا ہوں. تو یعنی یہ کہہ دوں کہ میں کبھی ٹھنڈا نہیں پیتا تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا, اس لیے پی لیتا ہوں. کبھی کہیں پھنس گئے, کبھی ایسے ترکیب آ گئی ہے ٹھنڈا پانی, تو وہ بادل ناخواستہ بھی پینا پڑتا ہے. البتہ میری سخت ٹھنڈا اب میں پانی پی ہی نہیں سکتا, میری عادت ہی نکل گئی. اب مجھے اگر سخت ٹھنڈا پانی یا سخت ٹھنڈی چیز, یعنی ٹھنڈی میں نے برف کی ٹھنڈی, مثلا برف میں منہ میں رکھ لوں تو منہ میں میرے منہ میں چھالے پڑ جائیں گے, ایسی حالت ہو گئی. ابھی پچھلے دنوں کہیں ہم گئے تھے وہیں, تو وہ فریج کا تربوز کٹا ہوا رکھ دیا, وہ مروت میں کھانے پڑے 2-3 ٹکڑے, ٹھنڈا بہت تھا, پھر میں نے ہٹا دیا, میرے منہ میں چالے پڑے, اب ٹیوب لگا اس میں. تو یوں اپنا منہ اب قبول نہیں کر رہا ٹھنڈی چیز کو, اس کا آپ یعنی کہ سمجھو کہ منہ کی عادت نکل گئی. ٹھنڈا اگر آدمی مسلسل ایک چیز لیتا رہتا ہے تو وہ عادی ہوتا ہے اس کا. تو ٹھنڈا پانی سنت ہے. کون سا ٹھنڈا پانی؟ کہ مشکیزے میں پانی بھر کے آپ رات بھر اس کو لٹکا دو, بندہ ہوا اس میں کوئی ناکہ بنا ہوا ہوتا ہے تو سمجھو وہ کیل میں آپ اس کو لٹکا دو منہ باندھ کے, اس کا رات بھر یہ رکھا رہے گا, ہوا لگتی رہے گی, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور واقعی ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو فرحت حاصل ہوگی, طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ میں سے کسی نے اگر ہو سکتا ہے پیا بھی ہو, کس کس نے پیا؟ ایک نے بھی نہیں پیا, ایک حصہ میں نے ہاتھ اٹھائے, دو مشکی جگہ ٹھنڈا الحمدللہ, تین وہ دو تین حصے بھائیوں نے پیا ہے, تو ہم چار ماشاءاللہ. تو اب اس کا رواج پانچ, واہ پنجتن کے پانچ ہوئے. بہرحال جنہوں نے یہ مشکی جگہ ٹھنڈا پانی پیا نا, تو یہ سب پر جیسے کہ وہ فائق ہوگا نا, ہم نے مشکی جگہ پانی پیا ہے, تو اس خوشی میں چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر لیں, شکرانے میں اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی انشاءاللہ. تو کتنا پیارا ہوتا ہے نا خوشبو, اس کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے مشکی سے, مزے کا پانی ہوتا ہے, مزے کو مزہ آ جائے. مکہ مکرمہ کا وہ فضا بھی مکہ شریف کی مزہ آ گیا تھا, مشکیزا کہاں سے لائیں اور کیسے کریں, یہاں ملتا نہیں مشکیزا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.